दुख की लहर ने छेड़ा होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा, याद ने कंकर फेंका होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा, याद ने कंकर फेंका होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा। तो मेरा दिल कहता है आज तो मेरा दिल कहता है तू इस वक्त अकेला होगा, दुख की लहर में छेड़ा याद ने कंकर फेंका होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा। मेरे चूमे हुए हाथों से मेरे चूमे हुए हाथों से औरों को खत लिखता होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा, याद ने कंकर फेंका होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा। यादों की जलती शबनम से यादों की जलती शबनम से फूल सा मुखड़ा धोया होगा, दुख की लहर ने छेड़ा ने कंकर फेंका होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा। शक्ल बनाकर मोती जैसी शक्ल बनाकर आईने को तकता होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा, याद ने फेंका होगा, दुख की लहर ने छेड़ा होगा। मैं तो दुख की लहर ने